тендітні жінки з'являлися пізніше. Вони ступали повз нього, готові зламатися в талії, пахкаючи автоматичними парасольками. Бліді, підрожевлені ранком, дистильованою водою обличчя, скупо, невідомо кому всміхалися. Проходили далі, затримуючи в пам'яті гнучкість тіла під складками дорогих суконь і хутра. Запалені нерівним вогнем темні очі будили щось невимовно прекрасне, від чого Віталія трохи нудило. До нього підібралася млість, і він, чвакаючи помиями, що понабиралися в черевики, пішов до кінця кварталу. Десь посеред шляху він чітко усвідомив, що не має охоти повертатися. Серце забелькотало в грудях, готове ринутися назустріч невідомому. Йому не усміхалося повертатися в крихітну комірчину, заставлену слоїками з різнокольорною перегнаною сечею. Рожеві фіранки на вікнах, широкі листки фікусів. Там, мов у глибині чистих озер, мерехтіли чиїсь заголені по лікоть руки. Хотілося зазирнути туди, звідки йшов ситняк. Жарке світло таємниці лягало на його обличчя. Віталій від нечуваної радости то піднімав, то опускав обличчя, стоячи на пригорбку спуску. Там лежить, втягуючи чорні потоки людей, найбільша вулиця. Туман світлінню обмиває її будівлі, прикохує навіки нічні жертви, щоб змести в ріку порвані душі. Віддалеки, наростаючи, постукуючи, наче костором, чувся гуркіт. Віталій мало звертав на це уваги. Місто, розчепіреною п'ятірнею, мов під зором князя Владики, лежало під його ногами. Він глибоко дихав, сонце бліде й немічне вже зійшло, і він подумав, що цими днями вже скоро весна. Бліда з маревами, кволими святами. Йому здавило мошонку, з солодкою млістю думав про жінок. Він зловив себе на тому, що його підхоплює, відносить в інший бік зовсім не туди. Згадував усіх жінок, котрих знав, але жодна не зрівнювалася з цими напівпрозорими створіннями. Проте ні в тих, яких він згадував, торкнувшись пам'яттю, ні в цих, думалося, не знайшов і не знайде справжнього задоволення. Він зрозумів, що підкрадається сум'яття поразки. Сонце сходило поволі, розкидаючи млявість безколірних зблисків по вікнах, висвічуючи апендекси закутів, розтягуючи тіні вулицями, що хилитали коробками будівель. Утома шуганула, запульсувала в ногах разом зі світлом. Постукування вибухнуло ревінням сирени. Гуркіт наростав, котився, трусячи дерева, полохаючи, зрізаючи птахів у небі. Удари відшатковували чистоту ранку. Голуби брудними хмарами піднялися над блискучими від води дахами. Мотоциклісти рвонули тишу, виповзаючи на схил. Запали наліво, вирівнялися, сліплячи довкруж прожекторами. Вони звернули, забиваючи ніздрі бензиновими випарами, ледь чутними, з присмаком кислоти. Вони затискають рівним каре чорне авто, що займає половину вулиці. Проміння розбивається об його темне скло. Наразі вони зупиняються. Віталій чує страх і повагу. Чорна ніч ховається по закутках. Мотоциклісти налаштовують автомати, їжачачи їх у різнобіч. Двері прочиняються, звідти виходить повнуватий середнього зросту чоловік. Він вітається з охороною. До нього підступають троє здорованів у цивільних костюмах з рубаними обличчями боксерів. Рожева шкіра на обличчі чоловіка тремтить. Прямуючи алеєю, він не зупиняється ні на кому поглядом, а йде, опустивши руки вільно, просто. Віталій розчаровано кривиться. За світлинами він знав іншого президента. Він задкує, біжить схилом, чує, як талісмани з котом пече пеком груди. Порожнече і відчай водять його вулицями. Архітектурні ансамблі широкими віялами розступалися перед ним, змушуючи скришувати від тупої люті емаль на зубах. Ось вони, вчорашні повії, вчорашні внучки комісарських підстилок, батьки котрих убивали, а потім останніх одводили до жовтневого палацу. Ось вони на яскравих обкладинках світських часописів, плакатах.